7 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat het niets te maken heeft met massagraven bij twee ziekenhuizen in de Gaza-strook. Ook spreekt het tegen dat militairen daar Palestijnen hebben geëxecuteerd, zoals Hamas zegt. Bij het Nasser-ziekenhuis in Khan Yunis liggen volgens Hamas 200 lichamen. Ook bij het Al-Shifa-ziekenhuis in de Gaza-stad is een graf gevonden. Van sommige doden waren de handen bij elkaar gebonden. Israël erkent dat bij het Nasser-ziekenhuis tevergeefs is gezocht naar lichamen van gijzelaars. De VN-mensenrechtencommissaris heeft geschokt gereageerd op de berichten. Het kabinet is niet van plan om een voorstel voor versoepeling van de transgenderwet in te trekken. De Tweede Kamer had daar een oproep voor gedaan. Maar minister Weerwind zet het voorstel door. Zo is het de bedoeling dat mensen makkelijker de geslachtsaanduiding in hun paspoort kunnen veranderen. Een man uit Eindhoven moet 14 jaar de cel in voor het ontvoeren en martelen van een andere man. Die zou drugs uit een van de auto's van de Eindhovenaar hebben gestolen. In 2020 werd hij ontvoerd en in een garage vastgehouden. De man uit Eindhoven had bij het slachtoffer onder meer zijn vingertoppen afgeknipt en sloeg met een hamer op zijn voeten. De Eindhovenaar moet ook de cel in voor de handel in harddrugs en vuurwapens. Liverpool heeft belangstelling voor Arne Slot, schrijven Engelse kranten. De trainer van Feyenoord zou al binnen een paar weken de overstap naar de Engelse topclub kunnen maken. Slot heeft in Rotterdam nog een contract tot 2026. Vorige week zei hij dat hij gaat praten als er een mooie club voorbij komt. Het weer vanavond bewolkt en vanuit het noordwesten af en toe regen. Vannacht buien, later ook met kans op hagel en onweer. Minima van 2 graden in het binnenland tot 5 aan de kust. Morgen overdag ook soms felle buien met hagel en onweer en een frisse noordwestenwind. Dan wordt het een graad of 9. Ook donderdag is het wisselvallig. Vrijdag en het weekend een stuk zachter. Dit was het. Ster. Ga je werven dit voorjaar? De vakman van Hugo geeft je altijd het juiste advies. Neem Histor Perfect Finish lakverf voor een perfect resultaat. Nu bij Hugo 50% korting. Voordelig verven? Ga naar Hugo, de bouwmarkt die echt helpt. Fidelio, Beethovens enige opera over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Iedereen doet er toe, maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet ertoe. Ontdek hoe op oranjefonds.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort weer stukken beter. Profiteer tot en met 30 april van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Zeg je Leon? Dan zeg je sportief, veel vermogen en aantrekkelijk. Geprijsd! Want je rijdt de ruime Seat Leon plug-in hybride al vanaf €38.990. Zonder in te leveren op zijn prestaties. Zoals zijn power en elektrisch rijden tot 63 kilometer. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op Seat.nl. Zo, dat is chill! Hey, en wij mogen lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar Lilianenfonds.nl. Er op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar Lilianenfonds.nl. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. NPO Radio 1. NTR. Het is vandaag 8 jaar en 23 dagen geleden dat onze gast zijn woonplaats Amsterdam verruilde voor het Vlaamse dorp Hex. Een dorp met 1 bakker, 1 café en 1 kasteel. De hoofdpersoon van zijn nieuwe roman fietst er, geheel toevallig natuurlijk, maar al te graag doorheen. Hier is Rick de Leeuw. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Ik heb ooit een groot man ontmoet die een geweldig interessante theorie had over geïnterviewd worden. Oké. Okay. Ja. Hij zei, ja, kijk, de eerste keer dat je wordt geïnterviewd besta je uit 25 anekdotes. En dat doet je recht, want zo gecompliceerd zijn mensen. Die bestaan uit heel veel verhalen. En ja, dan lezen andere interviewers dat en die halen daar de leukste 10 anekdotes uit. Andere interviewers lezen dat ook. En die brengen je dan terug tot 3 anekdotes. Dat is dan bijvoorbeeld dat je in een katholiek internaat hebt gezeten in je jeugd. Dat je in een bekende popgroep hebt gespeeld. En dat je verhuisd bent naar Belgisch Limburg. En voortaan besta je uit die 3 verhalen. Punt. Ja. Ja, ik noemde het ooit de knipselmap journalistiek. En dit is daar weer een samenvatting van. Ja, ik ben teruggebracht tot 3 verhalen. Uiteindelijk wordt ieder mens 1 verhaal. Ja. En hoe gaan we dit nou omzeilen, dit probleem? Ik denk dat we dat gaan doen door het vooral te gaan hebben over 1 element van die rijk gevulde drievuldigheid. En dat is namelijk de nieuwe roman die ik geschreven heb, De Verdwijning van Peter Trekpoel. Ik had gedacht dat we dat nou niet gingen doen. Oké, dat doen we niet. We gaan het daar zeker over hebben, over De Verdwijning van Peter Trekpoel. Onthoud die titel. Maar jij hebt zo'n grillig pad afgelopen dat ik zelf ook grillig wil gaan zijn. Okay. We gaan met z'n 2 een uur grillig zijn. En dan mag jij dus ook alle kanten op. Is dat een deal? Ik vind dat goed. Mag ik daar iets over zeggen over die grilligheid? Ja, ga je gang. Ja. Deel 2 van de top 3 van mijn samenvatting, namelijk die rockband waar ik 20 jaar gezongen heb. Toen die band stopte in 2001, heb ik me voorgenomen om vanaf dan zonder plan, zonder doel te leven. Dus in plaats van op zoek gaan, op weg naar iets, meer kijken wat de weg je brengt. Ja, en boeddhistisch. Gaandeweg heb ik begrepen dat het was. Dat was het toen zeker niet en is het nu nog altijd niet intentioneel. Maar ik vind eigenlijk wat er op de zijwegen van die grote weg gebeurt interessanter dan het alleen maar najagen van het ene doel wat op het eind van die weg ligt. Op die zijpaden heb ik bedacht, als ik nou niet langer bedenk wat ik wil, maar dat ik concentreer met wie ik dingen wil doen, dan leiden misschien die interessante mensen die op mijn weg die ik op mijn weg tegenkom, leiden wel tot een pad wat uiteindelijk in jouw ogen heel grillig lijkt, maar voor mij heel logisch en vanzelfsprekend ja, is. Ja. Nou, vind ik zo grappig, en ik snap het zeker, geloof ik, dat je überhaupt de naam van de band niet meer noemt. Oh nee, dat was jouw keuze. Jij ja, nee, had over een popband, toen dacht ik, maak er een rockband van. Maar dat is een de naam van de kostschool is ook niet genoemd. Nee de naam van het dorp zelfs nee. niet. Nee. Ja. Nee. Kijk, die theorie die je net ten beste gaf, hè, die is ook in 3 zinnen, 3 woorden zelfs, zou ik moeten zeggen, te vangen. Samenballen. Je zei, geloof ik, ooit, Door, niet terug. Ja. Door, niet terug. En waarom is dat nou eigenlijk zo belangrijk? Niet terug. Daar ben je al geweest. Dat was toen interessant. En dat heeft je naar nu gebracht. En vanaf hier moet je door. Ja. En dat is ook een goed en probaat middel tegen nostalgie, heimwee, dat soort dingen. Om door. Dat doet me denken, wij van de redactie van Kunsthofvest spraken met je zoon Auguste. En die zei dat hij verbijsterd was toen hij hoorde dat jij had besloten om te verhuizen van Amsterdam naar Belgisch Limburg. Dat hij er niets van snapte. Ja. Wat snapte jij er zelf eigenlijk van op het moment dat het grillige pad die kant op boog? Het was het jaar dat Abel en August, mijn twee zoons, gingen studeren. Die gingen het huis uit. En we woonden toen met z'n drieën in Amsterdam, in de Kalverstraat. En dat was het moment dat ik bedacht, dit is de laatste grote gebeurtenis die maakt dat je bedenkt om eventueel weg te gaan. Als zij weggaan en je blijft hier, beslis je eigenlijk om de rest van je leven in Amsterdam te blijven wonen. En opeens beklemde die gedachte mij. Zo, ik was op mijn 16e in Amsterdam gegaan, omdat dat echt de stad was waar Ajax, waar Paradiso, waar alle dingen die mijn leven belangrijk zou kunnen maken zich bevonden. En op dat moment realiseerde ik me dat het eigenlijk toen een noodzakelijke keuze was en nu een keuze uit gemakzucht zou zijn als ik daar zou blijven. Toen dacht ik, ga maar iets anders doen, jij. Ja. Kom op. Dat zal hij, August, inmiddels ook snappen, denk ik, nu wel. Nu beter dan toen, ja. Laten we het hebben over postzegels. Sorry, jongen. Laten we het hebben over postzegels en pizzeria. Er is een pizzeria en daar ontstaat een theorie over postzegels. Nee, over daar ontstaat een theorie over de boerenbruiloft van Breugel. Ook, maar ik wil het eerst over de postzegeltheorie hebben. Je gaat me toch niet vertellen, Rick, dat je die bent vergeten? De postzegeltheorie? Ja. We hadden veel theorieën. Dat je Rome en Londen en Amsterdam en misschien ook wel Stockholm gewoon moet herbouwen, op elkaar moet stapelen. Ah ja, dat scheelt. Ja. Wat scheelt het dan? Dan vroeg ze, is dat niet heel duur, maar dat kan je terugverdienen omdat je de postzegel koopt maakt. Ja, dus de postzegels die kosten veel geld als je iets wil versturen van Stockholm naar Rome en van Londen naar Amsterdam. Dat kun je tegengaan, hè, die kosten post, door ze op elkaar te stapelen. Ja. En dan verdien je dat op termijn verdien je dat terug. Het duurt eventjes, maar het op termijn gaat dat opleveren. Ja, zulke gesprekken voerde jij graag met je zoon. Ik vrees het wel, ja. Maar we hadden ook af en toe wel heel goede gesprekken. En die theorie over Breugel, die wil ik ook horen. Ja, bij Breugel. Maar ik heb die eindelijk in het boek, dus de verdwijning van Peter Trekboel, hebben we kunnen verwerken. Dat was een theorie die August en ik al heel lang geleden, zeker 15 jaar geleden, bedacht hadden. In de pizzeria waar we zaten, daar kregen we placemats. En op veel van de placemats die je in de Nederlandse en Belgische horeca krijgt, daar staat afgedrukt de boerenbruiloft. Iedereen kent dat beeld. Of het nou een Italiaanse pizzeria is of niet, boerenbruiloft. Ja. En op die placemats staat dat schilderij afgebeeld. En de theorie, de vraag is al heel lang, wie is de bruidegom? Dus het is een bruiloft. Ja, historici en schilderkundigen weten maar niet waar die bruiloft print is gebleven. Ja, en er zijn vrij onnozele theorieën over, vinden August en ik. Dus wij hadden een nieuwe theorie die we graag wilden toevoegen aan de wereldgeschiedenis. En die ging over dat er is één voet te veel geschilderd. Wat eigenlijk heel raar is, want Breugel was geen prutser. Die doet eigenlijk alles met een bedoeling. Die heeft een schilderij geschilderd met meer dan 100 spreekwoorden erin verwerkt. Dus geloof me, die werkt zeer gedetailleerd en die doet niet zomaar een voet te veel. Even oproepen, dat zijn die schilderijen met bijvoorbeeld mensen die schaatsen rond een dorp met 141 figuren, met allerlei situaties, een wonderbaarlijk beeldrijm, fantastische kleurenrijkdom. Ja. Wie kent het niet? En op die bruiloft, die boerenbruiloft, is een voet te veel. Ja. En toen zijn we verder gekeken. Dachten we, als dat andere daar vlak in de buurt nou ook een voet is, dan zijn er twee voeten te veel. Maar twee voeten te veel is één mens te weinig. En toen begrepen we opeens waar de bruidegom gebleven was. En dan valt alles op zijn plek. Als je, waar was hij gebleven dan? Kijk, die was er vandoor. Die was er met de stille trom op vrijersvoeten vandoor gegaan. Letterlijk. Die was uit zijn schoenen gestapt. Die ging al vreemd tijdens het trouwen. Precies. En dat was een groot thema in de schilderkunst rond die tijd. Zo rond 1500 werden dat soort dingen veel geschilderd. Omdat de burgerij die zich aan aanzienlijke macht had vergaard in de tussentijd. Die eigenlijk de dragers van de aanzwellende economie was. Waren die wilden zich onderscheiden van de boeren. Dus hoe ze konden zich of verheffen door zelf moreel hoogstaand te worden. Mm-hmm. Of ze konden zich verheffen door de boerenstand steeds dierlijker af te beelden. En die schilderijen van Breugel die pasten heel goed in het beeld van de burgerij die zich wilde verheffen. En wat heeft dat alles nou te maken met de verdwijning van Peter Trekpoel? De theorie die August en ik toen in de pizzeria hebben verfijnd, die is nu onderdeel geworden van een blog van Hubert Thies. En Hubert Thies is een verzekeringsagent / amateurhistoricus die een blog bijhoudt, die zich verdiept in historische kwesties, die vooral eigenlijk lokale geschiedenis... Ja, die man die staat centraal in deze roman. Ja, ja. Hij is een van de hoofdfiguren. Hij draagt het verhaal. Hij draagt het verhaal van hier naar daar. Terwijl hij eigenlijk afwezig is, verdwenen is. Ja, het gekke is dat die Hubert Thies, die woont in Bilze. En Bilze is de plek waar Peter Trekpoel als priester in 1492 naartoe is verhuisd. Dat is historisch. Van Peter Trekpoel weten we vrij veel. Dat hij in 1442 in Beek geboren is, boven Maastricht. Kapelaan geworden in Geulen, kapelaan geworden in Sittard. En toen, eigenlijk vreemd genoeg, zijn carrière een nieuwe wending heeft gegeven door te verhuizen naar een klooster in Bilze, waar hij overste werd van een... En nou is het intrigerende. In 1506, na 1506 weten we niks meer van die mens. Hij verdween en jij hebt hem verwerkt in deze roman. En, ja. En die Thies, die amateurhistoricus waar je het net even over had, die is met hem in de weer en die verdwijnt zelf ook. Juist. De dubbele verdwijning. Ja, dus die Peter Trekpoel die verdwijnt in 1506. Na 1506 weten we niks meer over die mens. Ook geen graf, geen overlevering. Terwijl vroeger als mensen in kloosters zaten en doodgingen en zo, dan werden ze tot op de millimeter beschreven. Absoluut, ja. En er werd gezegd, dan gaan we voor hem bidden, dan gaan we voor hem bidden, dan gaan we voor hem bidden. Dus dat die mens opeens verdwijnt, is echt vreemd. Die Hubert die gaat er nou op zoek. Ja, en die verdwijnt ook. Ja, nou is het misschien een beetje een stomzinnige vraag. Maar goed, zijn niet per se de slechtste. Wat doet dat ertoe dat er een monnik in 1506 niet in de necrologie van een klooster staat? So what, Rick de Leeuw? Ja, dat is op zich een goede vraag. Dat was een vraag die ik mijzelf ook stelde nadat ik een telefoongesprek had gehad met Rombout Nijssen. Rombout Nijssen is, wie is dat nu weer? De Rijksarchivaris van Hasselt. Een van de mensen die langs de weg stonden, van ik dacht, die is zeer interessant. Dat is een vat vol kennis, die weet onwaarschijnlijk veel. En het mooie van Rijksarchivarissen, wat ze niet weten, daarvan weten ze waar ze het op moeten zoeken. Dus die beschikt over een onuitputtelijke informatie. En waarom verschijnt deze Rijksarchivaris ook ten tonele in dit baanbrekend bedoelde vraaggesprek? Omdat hij de opdracht had gegeven namens de Stichting Peter Trekpoel om aan mij de opdracht had gegeven om een roman te schrijven over die Peter Trekpoel. Dus want dit is een boek in opdracht en deze man, die Rijksarchivaris, die heeft jou aan je jasje getrokken en gezegd dat kan jij doen. Ja, dat moet je doen, ja. En dat vroeg hij, omdat ik had met Rombout was een boek geschreven over Phil Bosmans, de bezieler van de Bond zonder naam in België. Wat ik heel, heel fijne samenwerking vond. Oké, dus jullie kennen elkaar. En dan valt op een gegeven moment dat cruciale jaartal. Hè? Dat jaar waarin die Trekpoel die geestelijke verdwijnt. Dat is een curieus getal. Hè? Rick de Leeuw zit zo'n beetje zo wat te googelen op 1506. Mm-hmm. Die belt nog eens een keer geschiedkundige. Die krabt zich op zijn kop en in zijn kruis. En die denkt, hey, 1506, Philips de Schone. Precies. Ja. Wat was er toen dan met de grote Philips de Schone? Philips de Schone die wordt bij toeval koning van Spanje, omdat zijn de ouders van zijn vrouw, Johanna, die komen te overlijden. En de man van de dochter van de koning van Spanje. Die wordt dus de volgende koning van Spanje. Bent u er nog? Maar hij wordt, Philip de Schone wordt koning van Spanje. Daar werd met gemengde gevoelens op gereageerd. Want dat was eigenlijk een redelijke losbol. En natuurlijk niet van Spaanse bloeden. Dus het was een Bourgondier. Dus die wordt in Spanje met onder verdachte omstandigheden, over onder nooit opgehelderde omstandigheden, dood aangetroffen. Dus die wordt in 1506... Net als die trekpoel, die geestelijke... Die verdwijnt in exact hetzelfde jaar, ja. Ja. En jij dacht toen je aan dit opdrachtboek begon... Weet je wat, dat is een leuk kruispuntje voor mijn roman. Nou, laat ik iets daarvoor... Dus Rombout belt mij op, want die wist dat ik in 2017... een boek had geschreven over Jan Smeeken. Dat is een stadsdichter uit Brussel... die rond 1500 woonde, leefde en werkte in Brussel. Dus dat is jouw belangstelling voor die late middeleeuwen. Dat was voor hem aanleiding om te zeggen... Rick de Leeuw, die man ga ik bellen. Het is daarom dat hij mij bij de stichting Peter Trekpoel had aanbevolen. Zo, weet je wie dat moet doen? Rick, die kan er wel een mooie roman over schrijven. Die gaat die geestelijke tot leven wekken. En ik was natuurlijk geflatteerd en aangenaam verrast door die vraag. Dus ik, bij Rombout zei ik automatisch ja... Maar ik ging op. Ik dacht, eigenlijk heb ik alles wat ik kan schrijven om de middeleeuwen tot leven te wekken, al gebruikt in dat Ik Jan Smeeken boek. Ja, en bovendien, er is geloof ik over die trekpoel niet een enorme archiefla vol aan info te vinden. Nee. Dus jij moest naar een constructie om die trekpoel werkelijk tot leven te brengen. Dus ik heb daar een paar dagen, misschien een paar weken getwijfeld of ik die opdracht terug moest geven, totdat ik bedacht, als ik die kroniek van Peter Trekpoel, want die heeft in Bilze dus een geschiedschrijving geschreven van grofweg de Tweede Leeuwen. Ja, laten we daar heel even bij stilstaan. Ja. Want het was niet zomaar iemand die af en toe leuke schietgebedjes deed en zo. Nee, het was, was ook een historicus eigenlijk. Ja, ja. En ik heb hier uit je roman een citaat gekozen, waaruit blijkt hoe slim hij naar de wereld keek. Op een manier waarvan je denkt, nou, ik wens dat een aantal politici van vandaag achterdag ook toe, dat je die wijsheid opbrengt. Leid het even in. Waar zijn we in het boek? Ja, we zijn... Nathalie en Jean zijn dus op zoek naar Hubert. En Hubert was op zoek naar Trekpoel. Nou, Hubert, dat is die verdwenen amateurhistoricus. En deze twee figuren, Jean en Nathalie, dat zijn twee bijna verliefde mensen die zo'n eigen geschiedenis hebben. Doet er nu even niet toe. Voor en het die, boek heel belangrijk, ja, maar doet er zeker niet toe. En die, ja, ja, en die zitten hier, want... Ze zijn bij de Rijksarchivaris in Hasselt en ze vragen zich af, wat betekent die trekpoel nou wat eigenlijk? Wat stelde die man nou voor? Precies, want ze hadden al eerder te horen gekregen dat eigenlijk trekpoel voornamelijk een goede aanleiding was gebleken in Beek om een jaarfeest te geven. Ja, that was all zogenaamd. Maar zie hier het gedachtegoed van trekpoel. De Rijksarchivaris zette zijn bril af en keek naar het plafond. In de korte stilte die volgde voelde Jean hoe de Rijksarchivaris zijn gedachten ordende. Trekpoel is van historisch belang voor Bilze. Zijn kroniek over Bilze is het oudste historische document over deze streek. Zoals ik u aan de telefoon al gezegd heb, begon hij op rustige toon aan zijn betoog. Maar zijn belangrijkste werk is toch wel zijn Kronieken der Landen van Overmaas. In een paar zinnen schetste de Rijksarchivaris de politieke situatie in de 14e en 15e eeuw. Over de hertogen van Bourgondië, die hun gebied wilden uitbreiden en hun oog vooral hadden laten vallen op de kleine vorstendommen ten noorden van Bourgondië. Vooral omdat ze geen oorlog met de machtige Franse koningen wilden riskeren. Die Bourgondiërs waren dus al een ruime eeuw systematisch bezig om hier in de buurt land te veroveren. En dat werd hoe langer, hoe moeilijker. Die gebieden die ze nog niet te pakken hadden kunnen krijgen, waren logischerwijze de weerbarstigste tegenstanders. Dus het ging er bepaald niet zachtzinnig aan toe. En het was in die woelige, bloederige periode dat Trekpoel zijn kroniek schreef. Ja, het interessante is dat die Trekpoel, die schetst die partijen niet als zwart-wit. Die zegt niet van, nou, die partij, daar sympathiseer ik mee en ze hebben het grootste gelijk van de wereld. Hij zegt iets heel anders. Wat is de kern van zijn kijk? Het feit dat Peter Trekpoel nu een volstrekt onbekende naam is, is waarschijnlijk omdat hij toen geen partij gekozen heeft. Kijk, als je in die tijd, als je een 15e eeuwse geschiedschrijver was die door de Bourgondiërs betaald vertelde over de heldendaden van de Bourgondische legers, dan werd je door de Bourgondiërs op het schild getrokken, dan werd het opgepoetst, dan kreeg je een standbeeld en zou iedereen voor altijd weten, kijk, die heeft dat goed gedaan. Aan de andere kant, als je over de prins van Luik of voor de graven van Loon schreef en daar de machtige verhalen van Kont deed, dan zouden die zeggen, kijk, dat is een juiste. Maar als je over beide partijen vertelt hoe vreed ze waren, de genuanceerde man van toen, die verdween in de vergetelheid van de geschiedenis. In de plooien van de tijd, ja. Terwijl dat nou eigenlijk de grote wijsheid was. Juist. Maar grote wijsheid is zelden de eeuwigheid beschoren. Ja, ja. Hey, dat maakt die kronieken zo interessant. Ja. En die kronieken die gaan dus volgend jaar in transcriptie verschijnen. En daarom had ze gevraagd, wil je aandacht besteden aan die Peter Trekpoel? Ja. Opdat mensen die ook uiteindelijk kennis kunnen gaan nemen van die transcriptie van die kronieken. En jij koos die moderne romanvorm. Mm-hmm. De vertelling door actuele ogen van Jean en Nathalie, die met dit hele vraagstuk aan de weer in de weer gaan. Op welke schrijfstoel heb je dit boek gemaakt? Er zijn meerdere schrijfstoelen in Huize de Leeuw. Ik heb inderdaad in elke hoek staat wel een stoel waar ik een boek geschreven heb. En deze was overwegend in de huiskamer bij de deur naar de keuken. Ja, ja. En waarom zijn er meerdere schrijfstoelen nodig? Ja, dat weet ik niet. Die boeken kiezen die stoelen uit, lijkt het. En dit was zo, ja, een fijne plek. Zo de pianokruk zo onder mijn kuiten geschoven. En dan laptop op schoot en typen maar. En is er ook een schrijfstoel waar je gaat zitten, waar je liedteksten schrijft? Nee, dat is fiets. Oh, dat doe je op de fiets. Hoe schrijf je een liedje op een fiets? Ja, je fietst tientallen kilometers, ja. maar hoe kom je dan tot een liedtekst? Daar zit een. Je fietst altijd in een bepaald ritme. En zo'n ritme dat roept dingen op, denk ik. Ik weet het niet. Ik ga daar niet over nadenken. Met die liedjes bezig. Niet met waarom doe ik dat op de fiets? Nee. Nee, maar dat is dus een fascinerend ding dat samenhangt met ritme. Dat moet met pedaalslagen, die kedoen. Dan kom je al snel ook bij een melodie. Ja. Ja. En nou heb ik me laten influisteren dat er in de herfst zowaar een nieuwe album komt. Ja, klopt. Titel? Het komt allemaal goed. Ja, echt waar. Goeie titel. Ja. Vrolijk. Ja. Ja. En in hoeverre concurreert dat nou met elkaar? Als je werkt aan zo'n roman en als je werkt aan een album? Niet. Nee. Nee. Nee, voor zo'n boek schrijven heb je vrij veel tijd nodig. En je kan dat niet zo eventjes 's ochtends een uurtje schrijven of zo. Je moet wel zorgen dat je een dag of twee of drie dagen achter elkaar overwegend tijd hebt om aan zo'n boek te schrijven, omdat die personages moeten eerst in je hoofd tot leven komen. Die moeten zich weer zetten in je geest. Die moeten hun stem weer krijgen. En pas als die zich op hun gemak voelen, dan kan je ze de deur uitsturen en gaat hun avontuur verder. En dus die hebben toch een paar maanden echt zeer voor in mijn hoofd geleefd. Ja. Ik vond het ook jammer dat het boek klaar was. Ik heb ontzettend veel plezier met ze gehad. Ik heb ooit een boek geschreven en dat bracht met zich mee dat ik elke ochtend een kwart appeltaart van mezelf moest eten. ja, dat vond ik gewoon lekker. Dat boek was appeltaart. Ja. Zoals Karel Glasda van Loon ooit schreef met één glaasje whisky aan het eind van de middag. En dat leverde de passage op waardoor het pas echt heel erg mooi werd. Ja, enfin, snap dat. Naar welke bakker ga jij voor rijsttaart? Stefan Malet, bij ons in het dorp. Dat is, hij is nu aan het verbouwen en dat gaat ten koste van de hoeveelheid rijsttaart die wij eten, maar ook een beetje ten koste van de samenhang in het dorp. Maar gelukkig gaat hij van de zomer terug open. En Stefan is een onbegrijpelijk goede bakker. En een zeer vrolijke mens. Ja, dus tussen het schrijven door ga je daar af en toe zo'n punt halen. Zoals Karel Glasda van Loon dat glaasje deed toen hij passievrucht concipeerde. De roman die overigens het meest vertaald is in allerlei landen ter wereld. Meer dan Moelisch, meer dan Hermans, meer dan... Schiet me nu in een te binnen. Ere wie ere die komt dan. Aan Weiland Karel. Dus jij bent daar dan in die winkel. Het schrijfproces wordt gestimuleerd door die zoetigheid. En er is ook de blik op dat hemd. dat daar hangt, toch? Nee, het hemd is in het café. Dat is dat had ook bij de bakkerij. Nee. Dat is een heel mooi gele hemd, hè? Ja, de gele trui van Wilfried Nelissen, die hangt in het café. Ja. Dat is een trots ereteken van de grootsheid van de streek. En hoe heet dat café? Dat heet nu in den Drij, maar dat heet altijd bij Rita. Ja. Dus jij bent opgenomen in dat dorp, genaamd Heks. Ja. Ja, of ja. We wonen daar nu 8 jaar en dat is met heel veel plezier. Hoe moet ik me dat voorstellen, dat je daar leeft? Dat is... kijk, in een dorp moet je leven zoals je in het dorp leeft. Als je daar stadse ambities hebt, fratsen. Of denkt... fratsen, ja, dan werkt niet daar. Dus je moet, zoals je in de stad blij moet zijn met wat de stad te bieden heeft, moet je in een dorp meegaan. Wat doe je dan bijvoorbeeld in dit dorp Heks niet dat je wel deed in Amsterdam? Of welke woorden gebruik je niet? Naar het theater, naar een concert. Dat zijn de dingen die moet je niet gaan missen als je in een dorp gaat wonen. Okay. Want die zijn het enige theater is het café en daar elke avond is daar wel iets te beleven. Maar dat is een andere manier van met de mensen omgaan. Ik heb daar heel veel van geleerd vooral. Nee, maar niet naar een theater gaan is toch niet een andere manier van met mensen omgaan. Je leek net te zeggen van ja, je moet ook in de manier waarop je manifesteert. Ja, natuurlijk. Een andere toon vinden? Of, ja, en ook in Amsterdam, als ik iets moest boren en ik had een boormachine nodig, ik leende de boormachine van de buurman, dan bracht ik naar de boormachine terug, ga een fles wijn alsjeblieft, dank voor het lenen. En dan was dat was de manier waarop je dat in de stad doet. Ja. Als ik in het dorp aan van Ludo een zaagtafel leen, dan breng ik die een week later terug, maar dan geef ik geen fles wijn. Dan blijf je een avond, denk ik. Nee, want als ik een fles wijn geef, dan... Oh, wacht even. Dan ben je opeens... Dan sluit je het af. Ja. Dan zeg je, en als je van mij eens moet, dan blijf je maar weg. Oh, ja, dus eigenlijk, de openstaande rekeningen in een dorp, die staan garant voor de sociale cohesie. Ja. En dat is iets wat ik geleerd heb, wat ik zeer intelligent vind van zo'n dorp. Ja, dat is heel mooi ook. Ja, prachtig. Dat zijn de dingen die je moet leren. Daar zit naast ons Jan van der Putten. En die heeft nieuws. NPO Radio 1. Het Europarlement heeft ingestemd met een verbod op het verbranden van onverkochte kleding. Het verbod staat in een aanpassing van de richtlijn voor duurzaam ontwerpen. Ook moeten consumenten beter kunnen zien hoe duurzaam een product is. Het kabinet is niet van plan om de voorgenomen versoepeling van de transgenderwet in te trekken. Minister Weerwind legt een motie van de Kamer naast zich neer. Dat betekent onder meer dat voor een geslachtsverandering in het paspoort geen verklaring van een deskundige meer nodig is. In het noorden van de Gazastrook wordt weer hevig gevochten. Inwoners hebben het over de hevigste beschietingen in weken. Vanuit het noorden zijn ook weer raketten op Israëlische steden afgevuurd. En op een groot aantal treinstations gaan de geldautomaten tijdelijk dicht. De NS is bang voor plofkraken en veel schade na plofkraken onlangs op de stations Amsterdam-Zuid en Delft. Kunststof. Frank van der Linden. Ja, dankjewel. Jan, we gaan naar onze gast terug in Kunststof op Radio 1 van de NTR over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. En ja, die gast is ook dichter. Je hebt toch, meen ik, 1 poëziebundel gepubliceerd? 4 of 5. 4 of 5. Ja, ja, ja. Slecht voorbereid, Van der Linden. Slecht voorbereid. Hey, en wat voor type poëzie produceer je? Ik denk dat het meer beschouwend is, ja. Het is niet echt opzwepend. Het is geen slam poetry. Ik denk dat het de rustigere momenten zijn die ik gebruik om gedichten te schrijven. Het betere mijmeren. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik heb wel eens met Erik-Jan Harmens samen Echte Mannen Scheiden niet geschreven. Dat was een wat ruwere bundel, waar ik heel trots op ben. Zeer goede samenwerking was dat. Maar in mijn eentje schrijf ik wel de laatste tijd vooral ook in opdracht of bij dingen waarbij het uitkomt. Wij gaan naar de Sybren Paulet-prijs, de oeuvreprijs voor experimentele poëzie, waaraan een geldbedrag van schrik niet €35.000 is verbonden, waarover straks meer. Juryvoorzitter Jos Joosten komt tot ons als ik het wel heb, toch? Ja, goedenavond. We zijn hartstikke benieuwd, meneer Joosten, wie dit jaar de winnaar wordt. Om te beginnen, wat zijn eigenlijk de criteria voor die prijs? Nou, de criteria zijn heel algemeen. Dat wil zeggen, je zei zojuist een prijs voor experimentele poëzie. Maar het is voor experimenteel poëzie, proza, toneel. Dus het is echt een oeuvreprijs. Heel breed. Niet alleen beperkt tot... En hij is ooit tot stand gekomen uit een nalatenschap van Cibrin Paulet, die na zijn overlijden, dat van zijn vrouw Cora, vond dat het geld dat hij naliet ten goede zou moeten komen aan mensen die in de hoek zitten waar over het algemeen niet de meeste lezers zitten. Ja, en hij was de belichaming van het experiment, mag je toch wel zeggen? Ja, dat klopt. En de richtlijnen voor de jury, dat zijn wij met z'n vijven, zijn in die zin ook enigszins algemeen. Het moet werk zijn in de geest van Cibrin Paulet. Ja. Nou, ik zou zeggen brand los. We hangen aan uw lippen. Nou, het is mij een heel groot genoegen om te melden dat ze dit jaar een kandidaat hebben, een laureaat hebben, die inderdaad meer dan wie in de geest van Cibrin Paulet schrijft. Het is namelijk de schrijfster en dichter Lydie van Marsing. En die is een iets jongere generatiegenoot van Paulet. En ik denk meteen dat niet bij iedereen op de radio nu een lichtje gaat branden. Maar zij is een van de mensen die wat in de schaduw van de zogenaamde neo-avantgarde, de mensen die literatuur op een andere manier voortvoetigd wilden brengen in de jaren 70 en 80... haar flinke steentje heeft bijgedragen. Mm-hmm. En altijd wat in de schaduw is gebleven van de namen als Paulet, Vogelaar, Daniel Robberechts, H.C. ten Berge. Maar uit de schaduw verlost u haar nu toch wel? Nou ja, en dat was voor mij een groot genoegen. Maar het aardige is, wij hebben een jury van vijf leden van heel uiteenlopende generaties. En daar ook nog Vlamingen en Nederlanders bij. En sommige, ik ken het werk al enigszins, of redelijk. En een paar anderen ook. Twee anderen, voor hen was het helemaal nieuw. En we waren allemaal even verrast. Het is nog steeds, ook het oudere werk, heel springlevend. Het is verflonkerend. Het is ontzettend mooi werk dat het ook verdient om ook een beetje losgehaald te worden uit het stramien van, oh ja, weer zo'n moeilijke Paulet-dichter. Het is heel interessant werk. Bedankt voor deze bekendmaking. Ik ga erover doorpraten met schrijver Arjen Mulder. En ik meld even, ik heb natuurlijk ook in mijn Riesing even verdiept. Thomas Heerma van Vos schreef heel mooi over haar, dat haar werk vanaf het begin iets ongrijpbaars had. Dat misschien wel de kracht van dat schrijverschap is. En dat zij zelf vaak de term vervreemdingstechniek gebruikte om haar stijl te typeren. Goed, Arjen Mulder, je hebt heel regelmatig contact met deze Lydie van Marsing, die eigenlijk in de schaduw leeft. Hè? De juryvoorzitter zei net, we halen haar uit die schaduw, maar ze leeft daar toch in? Ja, ze heeft een ziekte waardoor ze eigenlijk aan huis gebonden is. En ook niet meer in staat is om zelf nog poëzie of proza te schrijven. Maar wel helder genoeg om het allemaal goed bij te houden en te volgen. Ja, ze wilde toch ook weten wat u in hemelsnaam af en toe op een snelweg doet als vertegenwoordiger van Extinction Rebellion? Ja. Nou kijk, ik heb Lydie van Marsing een paar jaar geleden ontdekt toen ik onderzoek deed naar Daniel Robberechts, die net ook al genoemd werd. En toen kwam ik een tekst van haar tegen in het boek Het mes in het beeld. En dat vond ik eigenlijk zo'n verschrikkelijk goede tekst dat ik ook andere boeken van haar ben gaan zoeken. Die heb ik ook allemaal gelezen nu. En ik ben er razend enthousiast over geworden en heb haar toen een brief geschreven toen ik via haar adres wist te vinden. En toen belde ze me op en toen hebben we afgesproken om eens in de maand een uur te praten. Wat bijzonder. Dus u gaat op zoek naar haar als een detective. U vindt haar en sindsdien is er deze afspraak om één keer per maand een uur te telefoneren. Ja, dat gaat goed. Eén keer per maand een uur. En dan vertel ik haar over. Ik volg de literaire wereld een beetje. En ga naar Extinction Rebellion. En dat zijn allemaal dingen die zij heel interessant vindt. En we praten over haar eigen boeken, die ik ook nog steeds maar blijf herlezen. Ja. En wat vindt u nou als liefhebber van haar werk en haar ambassadeur, die straks ook die prijs in ontvangst gaat nemen, het meest overtuigende ervan, dat waar u misschien wel een liefde voor koestert? Ja, wat ik denk dat ik het mooiste vind is dat het is experimenteel proza, hè, de prijs. Maar daar denk je van aan verwrongen zinnen of zo. Maar dat is bij haar helemaal niet. Ze schrijft kraakhelder. Doe eens een voorbeeld. Misschien hebt u wel wat bij de hand. Knipoogdij. Ja, ze schrijft kraakhelder. En tegelijkertijd worden daar heel raadslachtig door. Mijn lievelingsboek is Het gedroomde leven. Een denkbeeldig onderzoek. En ik heb dat nu al 4 keer gelezen. En iedere keer dat ik lees vind ik het weergaloos goed. Zonder dat ik kan vertellen waar het boek over gaat. Maar er staan heel veel fantastische kleine essaytjes in. Ik ben zelf essayist, dus dat kan ik erg waarderen. Bijvoorbeeld deze. Het woord zien ontslaat ons van de noodzaak iedere keer weer een uiterst lange en ingewikkelde beschrijving te geven van het proces dat het aanduidt. Een beschrijving die nog steeds niet compleet geleverd zou kunnen worden. Termen stellen ons in staat over iets te praten zonder te weten wat het is. Tja. Ja, dat vind ik die geweldig. Laatste zin, doe die nog eens? Termen, dus woorden, hè, grote woorden, ja. Stellen ons in staat over iets te praten zonder te weten wat het is. Ja, want we hebben daar een etiket voor verzonnen. Dat gaat helemaal van zichzelf leven. En dat zwemt bijna weg van waar het ooit voor uitgevonden is. Misschien is het zo, maar kijk, het mooie van die boeken van haar vind ik. En daar ben ik echt, ik vind ze bijna verslavend wat dat betreft. Als je er een keer in. Ik hoor het ook aan uw toon trouwens, echt waar. Ja, dat is zo. Ja. Dat is dat je, zeg maar, je leest die. Je krijgt voortdurend hele sterke zinnen en verrassende beelden en zo. En je zet uitroeptekens in de kantlijn. En als je het boek uit hebt, dan denk je, waar ging het nou over? Opnieuw beginnen. Geen flauw idee. Nee. Dat kan ik niets vertellen. Behalve dat je heel veel, onzin uit je hoofd is weggestopzuigerd, zou ik maar zeggen. Dat lijkt mij een schitterende manier van mensen stichten als schrijver. Ik dank u geweldig, Arjen Mulder, voor deze toelichting. Ja, Rick, eigenlijk zegt Mulder van dat je soms wel degelijk terug moet. Hè? Jij formuleerde eerder het adagium door. Niet terug, maar hij gaat dus toch vaak terug naar dat werk. Maar dingen herlezen, dat is toch fijn? Dat doe je. Dat is dan de eerste keer dat je het voor de tweede keer leest. Ja. Ja. You got away with words, hè, zeggen de Engelsen, geloof ik. Ja. Hey, wat is er eigenlijk ondertussen Belgisch aan jou geworden door dat wonen en leven en schrijven op al jouw stoelen in Hex? Dat weet ik niet goed. Ik denk dat het Belgische zich al in de jaren 80, 90 zo begon te nestelen in me. En dat de stap naar Hex uiteindelijk in dat opzicht niet de grootste stap was. Dat was voor een belangrijk deel had zich dat voltrokken. Mm-hmm. En ik vind het nog steeds ontzettend fijn om in Amsterdam te zijn, om in Nederland te zijn. We treden met de band vrij veel op in Nederland. En dat mm-hmm. is zeer, zeer, zeer fijn om te doen. Dus dat voelt zeer vanzelfsprekend. Maar terug naar Hex is wel tof. Ja, je moet. Ik denk dat op je 25e moet je daar niet wonen. Maar nu vind ik het eigenlijk heel stoer. En raak je nou snel verlost van wat voortdurend om Nederlanders heen hangt in de ogen van veel Belgen? Dat je een diknek zou zijn? Kijk, ik heb daar geen vakantiewoning. Ik woon daar voltijds. Dus dat is een laat ik zeggen, ik ben geen geboren Limburger. Ik ben een Limburger nu uit vrije keuze. Ja. En dat wordt daar wel gewaardeerd. Ja. Dus dat is. En misschien zien ze ook aan jouw werk dat je het serieus neemt, dat wonen daar. Want dat werk, dat concentreert zich ook voor een groot deel op die omgeving nu. De verdwijning van Peter Trekpoel. Peter Trekpoel was iemand die in de beide Limburgen leefde en woonde. En dat vond ik ook het fijne van die oplossing die ik had voor het probleem. Om een 15e eeuw... Om een oude figuur onder het stof vandaan te halen. Ja. Om dat verhaal naar nu te trekken. Daardoor kon ik ook alles wat ik in de afgelopen 8 jaar in Limburg zelf had meegemaakt, had ervaren, had ontdekt, kon ik in dat boek verwerken. Waardoor het ook een authenticiteit kreeg die heel vanzelfsprekend lijkt en is. Er zit een zin in het boek die me zeer intrigeert. Die heb ik echt wel 8 keer overgelezen vandaag. En ik begrijp hem nog steeds niet helemaal, maar jij gaat me dat nu. Ik denk dat volgend jaar de Super in Polet prijs voor mij gaat zijn. Ja. Ja. Maar je gaat het me genadeloos uitleggen. Als je jezelf intensief bezighoudt, heb je geen tijd om na te denken over de rest. Het is een vorm van toewijding die werkt als overlevingsmechanisme. Ja. Vertel. Dat is toch de logica zelf. Toewijding die als overlevingsmechanisme werkt, is dat je je zo kan verdiepen in één facet van het bestaan, dat de rest naar de achtergrond verdwijnt. Dat is toch iets wat iedere kunstenaar doet. Nou, een boek schrijven, een plaat schrijven, optreden, zijn toch allemaal uiteindelijk middelen om de werkelijkheid wat te verzachten. Nou ja, om het een beetje op afstand te houden. Ik heb Remco Campert vaak geïnterviewd. En voor hem was schrijven de enige manier om de werkelijkheid, om een buffer te creëren tussen hem en de werkelijkheid. Ja. En dat geldt voor veel schrijvers, voor veel dichters, voor veel zangers. Maar veel kunstenaars krijgen toch juist het verwijt dat ze masturbeerders zijn. Dat ze naar zichzelf zitten te loeren, naar hun welbekende navel. En niet dat ze met andere dingen bezig zijn. Dus ik vind het zo'n intrigerende mededeling dat het een overlevingsmechanisme zou zijn, maar liefst door precies het tegenovergestelde te doen. Maar dit zijn allebei geen schrijvers die dat zeggen. Dit zijn mensen van vlees en bloed in het boek die dat zeggen. En die allebei wel een verleden met zich meedragen, wat maakt dat ze dat blijkbaar nodig hebben. Is het ook jouw eigen overlevingsmechanisme? Heel erg intensief jezelf bezighouden met iets? Concentratie op een ding, een onderwerp. Ik vind dat wel fijn, ja. Als je zo het half jaar of drie kwart jaar dat ik met Nathalie en Jean en Hubert en Peter Trekpel in mijn hoofd liep, is er altijd. Dat worden vrienden. Je gezin. Ja, dat is een gezinnetje in je hoofd. En denk je, wat gaat die nou doen? Benieuwd wat. Oh, als die maar op tijd thuis is. Dat zijn compagnon de route. Ja. En dat maakt het eigenlijk heel jammer om zo'n boek af te ronden. Ja, daar gaan ze. Ja, dus dat zijn ook mensen die je stutten en steunen. Die dragen bij aan jouw overleven. Hè? En andersom, het geeft ook belang of betekenis aan wat je overdag doet. Omdat dingen die je doet en meemaakt, die kan je s'avonds in het boek verwerken. Denk je, Het geeft zin. En er is nog een andere betekenis, geen zin. Ja, alright, ja, dat is een heel mooi onderscheid. Ja. En er zit een citaat tegenaan dat ik ook heel mooi vind. Je vastbijten in iets doe je om de donkerte in je hoofd op afstand te houden. Mm-hmm. Wat is de donkerte in dat steeds lichter wordende bestaan van jou daarin, Hex? Ook hier is, ik denk, Nathalie aan het woord. Die inderdaad wel wat donkerte mee te dragen heeft. En daar op haar eigen manier ook een. En ook mede door Jean, die daar wel. Ze zijn elkaars handvat om uit die Jean heeft te zijn trekken. Vrouw verloren, hè? Ja, of hij die werkelijk stapel met hoofdletter S was. Ja, ja. En het blijkt dat die hele zoektocht naar Hubert voor een deel ook de sleutel is om het verleden om het verleden terug een toekomst te geven. En dat vind ik de mooie extra laag. En wat herken jij daar zelf boek van? Dat het ergens in vastbijten de donkerte in jezelf op een afstand kan houden? Ja, dat is voor iedereen die donkere periodes meegemaakt heeft, dat er middenin zit, ligt daar wel de oplossing. En dat kan van alles zijn. Hè. Dat kan een boek schrijven, een plaat maken, een leuke job, iets in de tuin gaan werken. Gewoon iets doen. Maken begint bij beginnen. Wanneer had je dat zelf nodig? Oh, dat heb ik wel regelmatig gehad. Ja. Dus laten we de hoofdstukken kostschool en band even overslaan. Maar er zijn wel periodes dat nodig is. Ja. Kun je een illustratie geven dat je dacht van ja, nu. Ik denk de gedichtenbundel die met Erik Jan geschreven hebt, De Echte Mannen Scheiden Niet. Dat was duidelijk een boek waar we allebei schreven in een periode dat we de donkerte op een afstand moesten houden. En dat is zeer goed gelukt. Amoureuze donkerte. Of de relationele of misschien de existentiële. Dat je zo een nieuwe vorm van alleen zijn moet omarmen in plaats van moet afwijzen. Ja, en dat kan die Jean niet goed, hè, in het boek. Nee. Want hij verliest die vrouw en hij dwingt zichzelf niet tot die nieuwe levenswijze waar jij wel naar op zoek bent gegaan. Hij blijft die vrouw in leven houden eigenlijk. Blijft hij een beetje in hangen, ja. En wat ik vind het tegelijkertijd een zeer aangename, onhandige mens, die Jean. Ik waardeer hem zeer. Het is wel tof dat je mensen kan bedenken die op een gegeven moment in zijn boek een eigen leven gaan leiden, waardoor je denkt, goh, leuke, het toffe vent. Hij heeft allemaal kleine onhandigheden, maar toch is dat een fijn mens. Bijvoorbeeld, waarschijnlijk was de verhouding met zijn vrouw zo dat hij de boodschappen deed en zij kookte. Want hij doet nog altijd boodschappen, maar hij kookt nooit. Dus het huis staat vol met voedsel. Ja, dat vond ik ook wel een hele fijne. Uiteindelijk loopt hij toch het dorp in voor een pizza. Dus omdat hij bij dat naar de slager lopen, vlees kopen, in de vriezer leggen, pizza kopen. Dat maakt hem zeer menselijk. Ja, zeker, zeker. Nog even dat dorp. Dat doet mij nog een vraag te binnen schieten. Hoe is het nu met God en jou? Ik denk dat het met mij veel beter gaat dan met hem. Nee, maar er is toch, lijkt het wel, iets veranderd tussen jou en God. Dat weet ik niet. Ik denk dat ik... Jij was een enorme atheïst. Aan atheïsme bezondig ik me nog steeds wel. Ja, jouw zoon signaleert ook van dat je toch op een andere toon over dat soort dingen praat dan je hebt gedaan. Ja, natuurlijk. Maar dat is ook omdat in Vlaanderen is er een, wat bij Gerard Reven ook zo'n manifest aanwezig is, veel meer de Maria-verering dan het woord van God of de lessen van Jezus. Zo Maria, zo een brede boezem, troost, warmte. Onze allermoeder. Ja, ja, dus dat is de troostende moeder. Dat vind ik wel een mooi beeld. Daar heb ik veel meer vrede mee. En dat is veel meer de manifest in Vlaanderen dan in Nederland. Ja. Natuurlijk is. En speelt ook misschien een rol dat het toch ook vertedert om te zien hoe belangrijk het voor die mensen is en hoe dat hun onderlinge omgang kleurt? Ja, en tegelijkertijd de serie op televisie over het misbruik in de kerk en maken dat ik ook niet met een heel warm, warme blik ernaar kijk. Nee. Maar natuurlijk, voor veel mensen is dat een belangrijk onderdeel van hun leven. En zo'n boek wat ik geschreven heb over Phil Bosmans, de bezieler van de Bond zonder naam, een mond voor taan, een zeer aardse vorm van geloven, zeer praktische vorm van geloven, die staat eigenlijk niet ver af van het werk wat wij met het ventiel doen. Dus snap je, dat is een buddywerk rond mensen met jong dementie, waar ik voorzitter van ben. En die nog even iets trager, een wat voor? Dat is een buddywerking rond mensen met jong dementie, die we 10 jaar geleden hebben opgericht. Ja. Ja. En waarbij we eigenlijk de bij iedereen aanwezige neiging tot het goede proberen manifest te maken door ze de gelegenheid te geven fijne dingen te doen met die mensen. En dat werkt voor iedereen zeer goed. En dat is eigenlijk een zeer, ik zou het niet religieus, maar toch een heel het honderd schaap, zeg maar. Een vorm van naastenliefde is dat toch gewoon? Absoluut, ja. Maar ik vind naastenliefde is een van de belangrijkste dingen die een goed dorp maken. En hoe is het voor een man die toch echt een autoriteitsprobleem had om te leven in een samenleving, Vlaanderen, Vlaams, Belgisch, waar de patroon bovenaan staat, die veel hiërarchischer functioneert dan de Nederlandse? Bij ons in het dorp hebben, je zei het in de aankondiging, we hebben een kasteel. En op het kasteel woont een graaf met de gravin. En dat zijn zeer vriendelijke mensen die wel duidelijk op het kasteel horen en niet in het dorp. Maar die wel wel behoorlijk met hun tijd meegaan. Dus dat die patroon is zeker in Limburg is de rol van de kerk wel redelijk teruggebracht tot draaglijke vormen. En is ook de kasteelheer, de graaf, is een mens. En draagt dit nu allemaal bij aan toch iets meer vrede met die hele kostschool shit? We gaan daarin. Nee. Ah. Ik wil echt weten. Ik wil niet die anekdote over hoe eenzaam je was en zo. Ik wil weten of er een verandering is gekomen door dat leven in Heks op dit punt. Ik denk dat het leven in Heks mij heeft geleerd eens te meer dat we door moeten. Ja, dus je dat hele terugblikken ook in dit opzicht, been there, done that, ja, voorwaarts. Juist. En dat is niet meer op kouwen. Daar valt wat er voor ons ligt, daar valt nog genoeg te vinden. Moois en minder moois. Ja. Zo loop je weg uit je eigen verhaal. Zo loop je rond in andermans woorden. Hè? Dat schreef Lili van Marissing. Lili Marissing. Ik zou dat toch. Zo loop je weg uit je eigen verhaal. Zo loop je rond in andermans woorden. Wie stilstaat, valt al om. Wie kreunt, maakt rare geluiden. Tussen tassen, dassen, hoeden en versleten jassen in alle hoeken van de gang. Nu heeft het meisje haar hoofd er niet meer bij. Kan nog net blikken en blozen. Wie danst, maakt scheve sprongen. Wie vlucht, kijkt snel opzij. Ja, en wie denkt, dat smaakt naar meer, die kan op 19 juni naar de boekwinkel. Want dan verschijnt de verwerping van het stilzitten met nieuw werk van Lili. Rick, de moraal van dit verhaal? Zeg altijd ja als Rombout Nijssen belt. En er komt vast iets anders op je tegel. Pak die er eens even bij. Ja, ik zal het eens kijken. Ik denk dat veel meer dan alle andere lessen die ik geleerd heb, is kijk opzij. Het leven gebeurt eigenlijk in de ooghoeken, niet recht voor je. En in de ooghoeken zit altijd een moment waarop je ja moet zeggen, springen. Ja. En als je springt, dan kom je ergens uit waar je anders nooit terecht was gekomen. En wat je dan doet, daar leer je van. En, dat springen, dat vereist een soort van, een bereidheid. Je moet durven, geloof ik. Ja, moet niet. Waarom houden we eigenlijk zo lang zo vast aan dat verleden? Wat maakt het nou zo lastig om je om te draaien en te springen? Ik denk dat eens in zoveel tijd moet je dat doen. Moet je jezelf in vraag durven stellen. Kijk, ik weet nog toen ik, en dan ga ik heel even terug naar de kostschool. Toen ik 14 was, moest ik roken. Want als je rookte, hoorde je bij de stoere gasten. En de stoere gasten, daar moest je bij horen. En op een gegeven moment sprong jij en dacht je, ik doe het niet. En nee, ik rookte wel. Maar toen ik 40 was, ik dacht, stel je voor, anders rook je nog steeds. Dus je moet, als je vergeet te stoppen, rook je nog de rest van je leven. Dus Oké. 5 dagen, de bus straks in Amsterdam, Zuidoost. Dank meneer De Leeuw. Morgen Vos en Haas in Kunststof met Mascha Halberstad. NTR. Speciaal voor iedereen. In de lente op weg naar een leuke plek. Wolkje. Check. Zonnetje. Check. En wat gaan we dan doen, lieve mensen? Doe vol vertrekten van de check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe vol vertrekten van de check. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Ster. Maak kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Je hebt nog 4 dagen om een Koningsdaglot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De eyecatchers, de nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Sudan, maar hoe dan? ZOA is er en deelt voedsel uit. Ook uw gift helpt levens te redden. Geef op zoa.nl.